الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكر سپاس خداوند منان را که بار دیگر به ما این عنایت را فرمود و این توفیق را داد تا در این ماه مبارک رمضان و در این روز جمعه در این مکان مقدس گرد هم آییم و این فریضه الهی را انجام دهیم. از خداوند منان برای خودم توفیق گفتار نیک را و برای خودم و همگان توفیق اعمال صالحه را خواهانم و امیدوارم که خداوند منان به همه ما توفیق اعمال صالحه بالاخص در این ماه مبارک را عنایت بفرماید. آیاتی که بنده خدمت شما خواندم آیاتی است که معمولاً در هر رکعتی از رکعات نماز خوانده می شود و جزء سوره فاتحه که در قرآنها اولین سوره از سوره های قرآن است. خداوند در این سوره به مؤمنین این دعا را یاد می دهد که همیشه در نمازهایشان این دعا را بکنند: اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، راه راست را به ما نشان بده تا بر آن راه راست ما برویم و تا این که از جاده حق منحرف نشد. اما این راه راستی که خداوند در این آیه بیان فرموده در خود این سوره و آیات بعد از این آیه و همچنین در آیات متعدد دیگری از قرآن توضیح داده و این مطلب را بیان نموده که راه راست کدام راه است. شاید هر فردی از افرادی که منسوب به اسلامند و خود را مسلمان می دانند بگویند ما بر راه راستیم و این روش و طریقه که ما داریم همین راه راست. اما بیاییم و ببینیم که قرآن چی میگوید و راه راستی را که قرآن معرفی میکند کدام راه است. سپس خود ما، کردار خود ما، رفتار خود ما و طریقه خود ما را بر اون راهی که قرآن آورده پیش کنیم. اگر با اون راه هماهنگی داشت پس ما بر راه راستیم و اگر انحرافاتی در این طریقه و روش و راه ما بود، باید آن را اصلاح کرد تا به راه راست آمد و راه کج را راه. در خود این سوره خداوند بعد از بیان کردن این دعا اهدنا الصراط المستقیم می فرماید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این راه سه ویژگی دارد. یک، این راه راه کسانی است که خداوند بر آنها احسان نموده. دو، این راه راه کسانی نیست که خداوند بر آنها خشم نموده. سه، این راه راه گمراهان نیست. خداوند می‌فرماید راه کسانی که تو ای خدایا بر اونها احسان نمودی و نه راه کسانی که تو بر اونها خشم نمودی و نه راه گمراه. سه ویژگی داره این راه. یکیش این است که این راه راه کسانی است که خداوند بر اونها احسان نموده، بر اونها انعام نموده. اما اونها چه کسانی هستند که خداوند به ما دستور داده ما بر راه اونها بریم و خداوند بر اونها احسان نموده؟ اونها چه کسانی هستند؟ خود خداوند آن افراد را برای ما معرفی میکنه. در سوره نساء آیه 69 میفرماید فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اون افرادی که خدا بر اونها احسان کرده و اونها روندگان راه مستقیمند و ما هم باید به راه اونها بریم، اونها چهار گروه هست: پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان. پیامبران همون سفیران خداوندند که برای انسانها بر زمین آمدند و سفارت خداوند را انجام دادند و پیامهای الهی را به بنده ها رساندند. اما صدیقین چه کسانی هستند؟ راستگویان و کسانی که خدا صدیق نامیده. خود خداوند در سوره حدید آیه 19 می فرماید والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. کسانی که ایمان به خدا و به پیامبران دارن صدیق ها اینها هستند. یعنی ما می گوییم خدایا ما را به راه کسانی ببر که به خودت و به پیامبرانت ایمان واقعی دارند. و شهدا هم معروف است کسانی که جان را در راه خدا دادند و کسانی که جنگیدند لتکون کلمت الله هی الاولی، اینا شهیدند. و صالحین که در این آیه آمده چه کسانی هستند، خود خداوند در قرآن در سوره عنکبوت معرفی کرده والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. کسانی که ایمان و اعمال صالحه داره ما اینا را در صالحین داخل کردیم، یعنی اینا صالحین هستند، اینا نیکوکاران هستند، ایمان دارن، کردار نیک دارن، اینها جزء صالحین هستند. پس قسمت اول که خداوند در سوره فاتحه فرموده بود صراط الذین انعمت علیهم حالا مشخص راه کسانی که خداوند بر اونها احسان کرده، یعنی راه پیامبران، یعنی راه مؤمنانی که ایمان به خدا و رسول دارن، یعنی راه کسانی که کردارشون نیک است، راه شهدا. این راه راهی است که راه مستقیم، این راه راهی است که درش کجی وجود نداره، این راه راهی است که خدا به ما دستور داده در نماز بگویید اهدنا الصراط المستقیم. این قسمت اوله که در این سوره آمده. قسمت بعدی که غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که بر اونها خشم کردی، چون راه اونها راه مستقیم نیست. و اون کسانی که خداوند بر اونها خشم کرده در آیات متعددی از قرآن اومده و در حدیث پیامبر هم بیان شده که اونها یهودی ها هست. یعنی خدایا این راهی که به ما میدی راه یهود نباشه، چون یهود قومی است که خدا بر اونها خشم کرد و خشم خداوند بر یهود انقدر زیاد شده در همین دنیا که حتی بعضی از یهودی ها را خداوند به شکل میمون و خنزیر در آورد و عذابهای متعددی را خداوند بر یهود داد. و قسمت سوم ولوالید، نه گمراهان. در آیات متعدد قرآن و روایات پیامبر این مطلب هم بیان شده که مراد از ضالین در این سوره نصارا است، پیروان عیسی، چون راه گمراهی را انتخاب کردند و راه هدایت را رها کردند. یعنی خدایا به ما راهی بده که اون راه یهود نباشه، راه نصارا نباشه، راه محمد عربی. در همین سوره خداوند سه چیز از راه راست را یا سه خصوصیت از خصوصیات راه راست را بیان کرد، که خصوصیت اول این است که راه راست راهی است که بر آن پیامبران و مؤمنان واقعی و شهدا و صالحین رفتند. خصوصیت دوم این راه این است که در این راه غضب و خشمی از جانب خدا نیست، چون راه غضب شدگان و راه کسانی که خدا خشم کرده بر اون راه نمیرید. خصوصیت سوم این است که این راه انسان را به گمراهی و به انحراف نمی کشاند، چون در اون دعا شده که خدای ما را در راه گمراهان نبرد. علاوه از این سوره در سوره های دیگری از قرآن هم توضیح صراط المستقیم آمده. خصوصیت دیگری که این راه داره و بودن اون باعث راستی آن راه می شود عبادت خدا. خداوند می فرماید در سوره آل عمران آیه 51، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. معبود برحق پروردگار من و شماست، او را عبادت کنید. این یعنی عبادت او راه راست. یکتا پرستی و پرستش ذات احدیت راه راسته. یعنی چه؟ یعنی شرک راه کجه، چون در مقابل یکتا پرستی هر چیزی که در مقابل چیزی دیگر قرار بگیره ضد اون چیزه و مخالف اون چیزه. ضد راه راست راه کجه، ضد توحید شرکه. لذا توحید داشتن، یک تا پرستی، ذات احدیت را عبادت کردن، این راه راسته، یعنی شرک راه کده. و خداوند می فرماید که ان الله ربی و ربکم. محمد به اونها بگو که معبود برحق پروردگار من و شماست، فعبدوه، فقط او را عبادت کنید، هذا صراط مستقیم، این است راه راست. بنابر همین در همین سوره فاتحه هم خداوند به ما گفته بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو مدد میخواهیم. یعنی غیر از تو را عبادت نمیکنیم چون راه کجه، و تو را عبادت میکنیم چون راه راست. و در همین سوره آل عمران آیه 101 هم خداوند نسبت به این جریان میفرماید و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی چنگ با خدا بزند و خدا را محکم بگیرد در عبادت و در اطاعت، این فرد چی شده؟ فقد هدی الی صراط مستقیم، این به راه راست هدایت شده، این هدایت شده راه راسته. این کسی است که خدایی را راهنمایی کرده بر راه راست و داره بر راه راست ادامه میده و میره. ولی اگر کسی آمد خدا را عبادت نکرد یا چنگ به خدا نزد و راه و روشی که خدا بیان کرده محکم نگرفت، پس اون بر راه راست. خداوند منان در سوره یاسین هم همین مطلب را چنین بیان کرده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا من از شما ای بنی آدم این تعهد را نگرفتم، الا تعبدوا الشیطان، که شیطان را عبادت نکن، انه لکم عدو مبین، این یک دشمن واضح است برای شما، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید این راه راست. یعنی عبادت غیر خدا همون عبادت شیطانه و عبادت خدا همون راه راسته. ببینید صاف خداوند اینجا واضح کرده بین عبادت خداوند و عبادت غیر خدا و بین راه راست و راه کج، و گفته الم عهد الیکم یا بنی آدم، من از شما این عهد را نگرفتم؟ خدا این عهد را از ما گرفته، همون عهدی الست که الست تو بربکن قالو بلا، همه ما اعتراف کردیم به وحدانیت خدا. خداوند می فرماید که آیا من از شما عهد نگرفتم ای فرزندان آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان را عبادت نکنید. عبادت کردن شیطان اینه که ما به حرف شیطان بکنیم، دستورات شیطان را اجرا بکنیم، حلقه به گوش شیطان باشیم. خدا گفت این کار را نکنید. چرا این کار را نکنید؟ چون انه لکم عدو مبین، دشمنه. اون دشمنی که دشمنیش هم واضحه، اون روز دشمنیش واضح شد زمانی که بنابر سجده نکردن بر پدر این انسانها یعنی آدم از درگاه خدا رانده شد. اون روز قسم خورد که من این بنده ها رو گمراه میکنم، همشون رو گمراه میکنم، از راست از چپ از جلو از عقب حمله آور میشم. دشمنیش هم اون روز اعلان کرد. و شما دیدید یه آدم عاقل دشمن خودش پرستش کنه؟ لذا تمام مشرکین عقلشون رو از دست دادن. بنابر همین خداوند در بسیار از آیات قرآن به مشرکین، منافقین، کفار لا یعقلون لا یفقهون به کار میبره، یعنی عقل ندارن، فهم ندارن. چرا که اگر عقل و فهم داشته باشه کسی دشمنش را پرستش نمی کنه، با دشمن دشمنی می کنه. کوشش و تلاشش اینه که دشمن نابود بشه، نه اینکه دشمن محترم بشه به حدی که شروع به پرستش و عبادت. واسه بس خداوند می فرماید که ان عبدونی، من عبادت کنی، هذا صراط مستقیم، راه راست اینه. یعنی راه راست عبادت خداست، راه راست یکتا پرستیه، راه راست پرستش ذات احدیت. این هم یکی دیگر از ویژگی های این راه و خصوصیات دیگر. عبادت خدا، چنگ زدن به خدا، پرستش خدا، نرفتن دنبال شیطان. خصوصیت دیگری که این راه راست داره، خداوند در سوره انعام چنین بیان می فرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، ای محمد به این افراد بگو پروردگار من مرا به راه راست هدایت داده. اون راه راست چی هست؟ دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، دین با ارزش و قیمتی و استوار ملت ابراهیم حنیف بیشک که درش هیچ شرکی وجود ندارد. و ما کان من المشرکین، ابراهیم هم که مشرک نبود. در این آیه صاف خداوند گفته که ای پیامبر به اونها بگو تو بر راه راستی و اون راه راست همین دین با ارزشه، همین دینی که ملت ابراهیمه، همون ابراهیمی که ما کان من المشرکین مشرک نبود و موحد بود، بلکه بت شکن بود. اون دین قیم، اون دین با ارزش، اون دین ابراهیمی چگونه بوده؟ اینطوری که به اونها بگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اینطوری که نمازم، قربانیم، زندگیم، مرگم همه برای پروردگار جهانیم. یعنی هر کاری در حیاتم انجام میدهم یا هر اتفاقی که بعد از مرگم میفته همه خدایی و برای خدا و به دستور خدا و طبق قانون خدا. لا شریک له، این ذات شریکی ندارد، به ذالک که امر تو و انا اول المسلمین، به این به من دستور داده شده و من اولین مسلمانم. این هم یکی از خصوصیات دیگر راه راست. پیروی از ابراهیم، پیروی از محمد عربی، چون به روش ابراهیمی میره و چون طریقه ابراهیمی را داره، و طریقه ابراهیمی همین است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، همه چیز خدایی باشه. بنابر همین در سوره مؤمنون هم خطاب به پیامبر ما گفته شده انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو اینها را دعوت میدی ای پیامبر به راه راست، و اون راه راستی که پیامبر دعوت میدهد همین بود که گفت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. درباره راه راست آیات زیادی داریم، این چند آیه بود که بنده انتخاب کردم تا چند مشخصه از مشخصات راه راست واضح بشه و بفهمیم که آیا ما که ادعای مسلمان بودن را داریم و در نمازها میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، از خدا هم میخواییم که ای خدایا اون راه راست را به ما بده، آیا بر اون علامات و مشخصاتی که خود خداوند برای ما بیان کرده بر اون مشخصات هستیم؟ اگر هستیم که الحمدلله که بر راه راستیم، شکر خدا را باید کرد، و اگر بر اون مشخصات نیستیم و بر اون خصوصیات نیستیم و اون خصوصیاتی که خداوند برای راه راست معین کرده در ما وجود نداره، اینجا جای تفکر و جای توقف، توقف از این که بیشتر نرویم، تفکر کنیم بر گذشته‌ای که از دست دادیم و تفکر کنیم بر آینده‌ای که باید برگردیم و بر راه راست بریم. جای تفکر و توقفه. یک قدم پیشتر رفتن بعد از فهمیدن کمال اشتباهی است و کمال نافهم. ما شاید این آیات را چندین بار خوندیم، خصوصا سوره فاتحه را که در هر رکعت میخونیم، در هر نماز میخونیم، از امام میشنویم، ولی یک لحظه تفکر نمی کنیم که خدایا ما در نماز میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، از خدا خواستیم، این چیزی که از خدا خواستیم چیه؟ آخر ببینید، اگر یک انسانی از انسان دیگر یه چیز درخواست کنه که فلان چیز را به من بده، ولی اگر اون بگه تو میفهمی این فلان چیز اصلا چیه؟ و بعد اون بگه من نمیفهمم، خب بهش نمیگه ای احمق تو که نمیفهمی که این چیه، چرا سوال میکنی؟ آخر تو نمیفهمی این چیه، برای چی میخوایی؟ چی میدانی که این چیزی که تو میخوایی برایت مفید یا مضر؟ حالا ما میگیم خدای اهدنا صراط المستقیم، ولی ندانیم که صراط المستقیم چیه؟ خب جای تعجبه که یک مؤمن از خدا چیزی میخواد که نمیفهمه اون چیز چیست. بنابراین در آیات متعددی از قرآن آمده این مسئله را توضیح داده که صراط المستقیمی که ما به شما گفتیم که دعا کنید و در نماز بخوانید اهدنا صراط المستقیم، این خصوصیات را داره، این علامات را داره، این نشانی ها را داره، این ویژگی ها را داره. اگر این علامت در راه شما بود، اگر شما رونده‌ای بر این راه دارای این خصوصیات بودید، اون راهتان راست و شما بر راه راست. امیدوارم که خداوند بیشتر ما مسلمان ها را توفیق بده تا تعمق بیشتری به آیات قرآن بکنیم، بیشتر قرآن را بخونیم. جایی بسی تعجبه که ما مسلمان ها از قرآن خیلی بدوریم و از تمام کتاب ها اگر ما فکر کنیم از قرآن بدورتریم، ولی باید به قرآن نزدیکتر بشویم. هرچی به قرآن نزدیکتر بشویم، به خدای ما نزدیکتر شدیم، به دین ما نزدیکتر شدیم، احکام اسلام ما را بهتر فهمیدیم، راه راست را بهتر دریافت. و هرچی از قرآن به دور بشیم، و دشمن هم اینه میخواد که ما از قرآن به دور بشیم، تمام دشمنان اسلام بر این امر متفقند که تنها چیزی که باعث نجات ما مسلمان ها و هدایت ما مسلمان ها و بودن ما مسلمان ها هست این قرآنه. اگر قرآن از بین مسلمان ها برداشته شه، همه چیز مسلمان ها حل، یعنی هیچ چیزی دیگر ندارن. سعی و تلاش کفار بر اینه که قرآن برداشته شه، ولی اونا نمیتوانن این قرآن را از نظر الفاظ جمع بکنن، بیاین مثلا قرآن‌های چاپ شده را از دنیا بردارن یا بیاین قرآن‌های حس شده در سینه‌های مسلمان‌ها را پاک کنن، این را میدونن نمیتونن، چون خود خدا گفته اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لاحافظون، ما قرآن را حفظ میکنیم. اما اونا راه دیگری گرفتن، راهی را در پیش گرفتن که قرآن را از بین ما برداشتن بدون از اینکه ما بفهمیم که قرآن را برداشتن. اینطوری که ما را از قرآن دور کردن. اولا به ما مسلمان ها گفتن شما قرآن نمیفهمید، اصلا قرآن کار شما نیست که بفهمید، قرآن کتاب خداست، مگر اینطور آسانه که هر کس بیاد قرآن بفهمه؟ قرآن جلوی مسلمان گذاشته اما به خودش جرأت نمیده بشته. آمدن قانونهای خلافی را ایجاد کردن که آقا اگر بیوضو بودی دست به قرآن ندارن که گناه کبیره. خب یه مسلمان میگه من تا برم وضو بگیرم و بعد بیام قرآن باز کنم یه ساعت طول میکشه، بذار قرآن نمیده. به مسلمان گفتن اگر پایت دراز کردی قرآن گرفتی این گناه کبیره. مسلمان میگه کمرم درد میکنه، من اگه پام دراز نکنم نمیشه، لذا قرآن نمیخونم. به مسلمان گفتن قرآن برای اینه که روی 10 جلد بشه تو طاق بالا گذاشته بشه، این احترام به قرآنه. در این شکی نیست که احترام به قرآن واجبه، ولی احترام به اون حدی که قرآن نخونه این توهینه به قرآن. مسلمان میگه من بلندشم 10 پوش این قرآن را باز کنم، اون جای نشانی خودم را پیدا کنم، یه ساعت طول میکشه، من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، لذا قرآن نمیخونم. با این روش ها و این طریقه ها اومدن ما مسلمان ها را از قرآن دور کردن. حتی وضو نداری دست نزن، پایت درازه دست نزن، رو به قبله نیستی دست نزن، تو پوش نکردی گناهکاری، اگر روش خاک بود گناهکاری، نمیدونم چی گناهکاری از این چیزها آوردن. به ظاهر احترام به قرآن، ولی در حقیقت خواستن ما را از قرآن دور کنن، ما را خواستن از قرآن دور کنن. خب شاید یک مسلمان بی وضو باشه ولی وقت داشته باشه که 2 آیه قرآن را بخونه، ولی اگر بهش گفتی برو وضو گیر بیا میگه خب وقتم تمام شده، دا این 2 آیه رو نمیخونه. یه مسلمان مریضه نمیتونه بنشینه، اگر شما بهش گفتی نشسته باید قرآن بخونی، رو به قبله باید قرآن بخونی، 4 زانو باید قرآن بخونی، میگه با این تکلیفات با این مشکلاتی که تو آوردی من نمیتونم قرآن بخونم، لذا قرآن نمیخونم. این قیوداتی که ما آوردیم و بلکه دیگران آوردن فقط به خاطر اینه که ما را قرآن دور کنن، به ظاهر احترام است، میگه رو به قبله احترام نیست، در این شک نیست، با وجود قرآن خواندن احترام نیست، در این شک نیست، قرآن را با پوش گذاشتن در این شک نیست، خوبه. اما این خوبهای ظاهری ما از یک خوب حقیقی که فهم این قرآن بوده بدور کرد. اگر به شما بگن که آقا یک کافر میخواد قرآنت بررسی کنه، یک نامسلمانه، یک یهودیه، یک نصرانیه میخواد دین اسلام را بررسی کنه، تو بگو من قرآن بهش نمیدم چون انما المشرکون نجم، من قرآن به پلید نمیدم. خب قرآن به پلید ندیم، اون از کجا قرآن را بفهمه؟ خب اون نه وضو داره، نه قفل داره، نه روی قبله را میفهمه، هیچ چیز حالش نمیشه، فقط میخواد دین بررسی کنه. آیا این گناه نیست که ما قرآن را بهش ندیم و بنابر ندادن قرآن اون اسلام را نفهمه و بر این کفر از دنیا بره؟ کی این حکم را آورده؟ پیامبر این قرآن و آیات قرآن را به دست نصارا داد، به دست مجوسی ها داد. مگر نامه هایی که پیامبر به کشورها نوشت در اون نامه ها آیات قرآن ننوشت؟ آیات قرآن نوشت. به هرقل نامه نوشت، شما نامه پیامبر را بخونید، هرقل یک نصرانی بود، مسلمان اصلا نبود، توش آیه قرآن آورده که بیایید الی کلمت سواء بیننا و بینکم، این آیه قرآنه، در نامه ایست که به دست کی میده؟ به دست یکی از یارانش میده، ببره بده به دست یک نصرانیه که معتقد به اسلام. مگر به پادشاه ایران نامه ننوشت؟ مگر به دیگر پادشاهان جهان پیامبر نامه ننوشت؟ در این نامه ها آیات قرآن پیامبر نوشته و به دست کسانی داده که اینها اصلا قائل به اسلام نیستن. خب مگر یه آیه قرآن با کل قرآن فرق داره از نظر اینکه انسان پاکی دست بزنه یا ناپاک؟ هیچ فرق. گفتم کفار میخوان ما را از قرآن دور کنه با روش های مختلف. اگر بیاین به ما بگن به قرآن نزنید، قرآن نخونید، مثلا ما به حرفشون نمی کنه. آمدن از این سختگیری های اطرافی کار گرفتن، به نوعی وجهه عبادی و احترامی دادن، بعد آمدن ما را از قرآن دیگر. از سوی دیگر ما مسلمان ها میگیم به قرآن توهین کردن کفر. سلمان رشدی را همه کافر میگیم. چرا؟ به قرآن توهین. ولی بعضی از ملاهای نافهم بدترین توهین به قرآن میکنن، ولی ما خیلی با خوشحالی ازش استقبال میکنیم. اگر شما از یک ملا بپرسید میشود یک فردی قرآن را ولعیاذ بالله به جای ناپاک و دستشویی جا برد؟ میگه نه. میگه اگر کسی آمد روی سقف تا پوش کرد و اینو برد، میگه کفر گناه. خب میگه این تعویذی که به گردن بچه کردی شب روز به توالت میره کفر نیست. تو اینم آیه قرآنه که یک قل هو الله احد، که کل قرآن چه فرق داره؟ مگر اونم کلام خداست، اینم کلام خداست. به گردن گاو میکنی تو تعویذ میره. به گردن بچه میکنه که این بچه نجاست و پاکی و غیر پاکی را نمیفهمه. از یک طرف میگه دست به قرآن نزن که بیوضوئی، از اون طرف به گردن کسی میکنه که شاید حتی نماز نخونه. خیلی افراد بزرگان تارک و صلاتن، معتادن، چرسیان، بنگیان، میبینه یه تعویذ با این بزرگی به گردنش آویزانه، از این طرف به اون طرف میره. ای مولا تو دیروز میگفتی بیوضو دست به قرآن نزن، حالا قرآن به گردن یک تارک و صلات کردی در توالت ها، جایی که تریاک میکشه مشامه و بوی تریاک را داره استشمام میکنه و جسم و جان روحش را داره خراب میکنه، به گردن اون قرآن دستی و اون از این طرف به اون طرف میفرسته. ببینید که ما چقدر تفهمی داره نسبت به قرآن. ما اگر برگردیم به قرآن، هر آیه قرآن را نگاه کنیم، دریاست، راهنمایی توشه، هدایت توشه. این قرآن نیامده فقط برای ما مؤمنهای تنها، هدى للناس، برای تمام بشر. توی این بشر مسلمان هم وجود داره، غیر مسلمان هم وجود داره، یهودی، نصرانی، هندو، کمونیست، انواع و اقسام انسان ها دارای افکار متعدد وجود داره. خب این قرآن برای اونا هم هست، چرا ما قرآن رو به اونا نمیدیم؟ دوری از قرآن باعث این میشه که ما اقامت قرآن هم. امیدوارم که این قیودات و این بندها که آقا این مکروه، این نمیدونم مستحبه، این مباحه، این فلانه، اینا را بذارم کنار، بیم اصل قرآن رو بگیم، بیم اصل مطالب قرآن رو بفهمیم. در شکی نیست که با وضو قرآن خوندن بهتره، اما بی وضو قرآن خوندن جرم نیست، گناه کبیره نیست. در این شک نیست که اگر فرد رو به قبله بنشینه خب کار خوبیه، ولی اگر پشت به قبله هم شینید مگر کافر شده؟ در شک نیست اگر بنشینی با حواس جمع قرآن بخونی بهتره، ولی خب اگر یکی در حین راه رفتن قرآن خون مگر جرم کرده؟ بیاییم قرآن را عموم کنیم برای مسلمان ها، بذاریم در هر حالت بخونن، چون پیامبر ازش ممانعتی نکرد، پیامبر ازش هیچ جلوگیری نکرد. ما داریم پیامبر روی شطور قرآن میخونه، پیاده راه میره قرآن میخونه، نشسته قرآن میخونه، دراز کشیده قرآن میخونه، در همین حالت قرآن میخونه. ما روایت داریم، آثار داریم، احادیث داریم از پیامبر، از صحابه، از تابعین. اصلا چنین چیزایی توی دین واقعی محمد نیست. اینا هم خرافاتی است که بنا بر سختگیری ها اومده و دشمنان هم همکاری کردن تا این قیودات بیاد. وقت دور این کتاب پر از قید و بند و دیوارهای محکم باشه، گذر اینها برای ما سخت باشه، دیگه به قرآن نمیرسیم. وقت نرسیدیم هدف کفار حاصل شد. وقت نرسیدیم به هدف رسیدن، و هدفشون همینه که میبینیم در بین ما مسلمان ها انقدر خرافات، شرک، بدعات، کارهای خلاف قرآن وجود داره که اگر ما اونا رو بیاریم در روشنی قرآن بسنجیم، مگر با ذره‌بین تک توکی مسلمان از بین اونا جدا کرد. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بیشتری بده تا که به قرآن بیشتر توجه کنم. استغفر الله علی و لکم و لسایر المسلمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. خلاصه اهدنا الصراط المستقيم و توضیحاتی که قرآن دربارش داده یه بار دیگه بیان کنم تا دوستانی که در اول هم نبودن متوجه بشن. ببینید در سوره فاتحه خداوند به ما گفته بگید اهدنا الصراط المستقيم، خدای ما را به راه راست هدایت بده. قرآن هر وقت یک مطلب را میگه اون مطلب را هم توضیح میده. بنابر همین علما میگن بهترین تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، چون که قرآن یفسر بعضه و بعض. قرآن خودش تفسیر، یک مطلب را خداوند در یک سوره میاره به حالت اجمالی در جای دیگر میاد مفصلا توضیح میده. یه جا میاره یک خصوصیت از خصوصیات اون شی بیان میشه، جای دیگر چیزی دیگر. حالا جریان اهدن صراط المستقیم هم اینطوری در سوره فاتحه ما میخونیم که خدای ما را برای راست برد. اما این راه راست چیه؟ کدام راه است؟ چه خصوصیاتی داره؟ خود خداوند در قرآن بیان کرد که گفتیم در همین سوره سه خصوصیت بیان شده. یک، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو بر اونها احسان کردی، یعنی راه کسانی که خداوند بر اونها احسان نموده، اون راه راست. اما ما چه بدانیم چه کسانی خدا بر اونها احسان کرده؟ خود خداوند بیان کرده، من النبیین و صدیقین و شهدای صالحین، پیامبرانن، صدیقانن، شهیدان راه خدایان و صالحانن. باز خود خداوند بیان کرده که صدیقان چه کسانی هن؟ گفته و الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن. صالحان چه کسانی هن؟ خود خدا بیان کرده و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، کسانی ایمان و عمل صالح. خب مشخص، پس راه کسانی که خدا احسان کرده یعنی به راه پیامبرها رفتن، به راه شهدا رفتن، به راه کسانی رفتن که ایمان واقعی به خدا و رسولها داره، به راه کسانی رفتن که توأم با ایمان به خدا اعمال صالحه انجام. این یک خصوصیت دوم این راه اینه که غیر المغضوب علیهم، راه کسانی که بر اونها خشم کردی نیست، یعنی راه یهودی نیست، چون یهودی ها همه چیز را عوض کردن، حتی تورات مکتوب من عند الله را عوض کردن، هر چیز را عوض کردن. اما یه نکته، پیامبر در بعضی از روایت ها میگه این امت هم قدم به قدم، وجب به وجب، متر به متر، گز به گز دنبال امتهای پیشین میره، حتی که اگر در سوراخ سیستماری داخل شده باشه این امت هم داخل میشه. یعنی این نکته را باید توجه داشته باشیم که یهود را خدا بر اونها غضب کرد و نصارا را خدا گمراه معرفی کرد، اما پیامبر گفته این امت هم مثل اون امت ها میشه، یعنی باید برحضر باشه. و در یک روایت دیگر میاد که اونها یکی 71 یکی 72 و امت من 73 فرقه میشه، فقط یکی برحق هم ما انا علیه الیوم و اصحابی، اون گروهی که بر اون روشی هم که من و یارانم امروز بر اون روشی. لذا اینجا خداوند گفته که اون راه راست راه کسانی که خدا خشم کرده نیست، یعنی راه یهود نیست. دیگری ولزالین راه گمراهان نیست، یعنی راه نصارا نیست. و در آیات دیگر خداوند بیان کرده که راه راست راهی است که در اون عبادت ذاتی یکتاست و در اون چنگ زدن به خدا و ریسمان خدا. فرموده ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط، خدا را عبادت کنید این راه راست. یا گفته و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، هر کس که چنگ بزند به خدا، چنگ به خدا و چنگ به ریسمان خدا که در آیه دیگر آمده و اعتصموا بحبل الله، یعنی اطاعت از قرآن، یعنی قرآن را محکم گرفتن و توجه خاصی به قرآن دادن. و در آیات دیگر هم خداوند فرموده که در حقیقت راه راست راهی است که دین ابراهیمی، همون راهی که خود خدا به پیامبر گفته قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدایا من برای راست هدایت بده. راه راست چیه؟ دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، همون دین استوار با ارزش ثابتی که ابراهیم داشته و دین ابراهیمی است که حنیفا یعنی مائل از شرک و خالص از شرک، چون که و ما کان من المشرکین ابراهیم به مشرک است. دین ابراهیمی در حقیقت راه راسته و دین ابراهیمیه که خدا به پیامبر گفته تو به اونها بگو مرا خدا به اون راه هدایت داده. چیه؟ خود خدا بعدن میگه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز خدایی. ببینید بعضی ها توجه نمی کنن به این چیز که همه چیز باید خدایی باشه. مثلا یکی اگر نماز میخونه خب باید بره خدا باشه، صدقه میده باید بره خدا باشه، بازدیدی از برادر مسلمان باید بره خدا باشه، هر کار خدایی. یعنی هر کار که میخوای بکنی اول در ذهنت این باشه که آیا تو این را برای خدا طبق دستور خدا انجام میدی یا نه. اگر میدادی خب درست، اگر نمیدادی توقف، چون که تو شرک. فرد میره به دیدن اقوام میگه چرا میرم، میگه اگه نرم از من گله میکنه، نمیگه برای میرم که خدا گفته، نمیگه برای میرم که ثواب داره. میگه آقا تعزیه حرامه به این شکل کنونی در بین مردم، چرا میری؟ میگه اگر نریم ناراض میشن. حالا اون طرف که خدا ناراض میشه اونه میذارن کنار. هر چیز باید خدا، بنابر همین پیامبر گفت نمازم، قربانیم، زندگیم، مرگم، همه لله رب العالمینه، همه برای خدا. من هر کار که میکنم در زندگی یا در مرگ برام اتفاق میفته، یا نمازی میکنم، قربانی میکنم، همه و همه برای رضا. بنابر همین خداوند به پیامبر گفت انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو با این روش، تو با این طریقه، تو با این بیان این مطالب، تو با رفتن بر ملت ابراهیم، لتدعوهم الی صراط مستقیم، اونها را برای راست داری هدایت میدی و برای راست داری میکشن. خلاف رسول هر کس ره گزید، که هرگز به مقصد نخواهد رسید. نتوان رفت سعدی راه صفا، بجز رفتن در پی مصطفی. یعنی امکان نداره ما بگیم بر راه راستیم و بیاییم خلاف رسول الله راه بریم، این امکان نداره. امیدوارم که خداوند به همه ما توجه بیشتری بده تا به قرآن توجه کنیم. این چند آیه بود که بنده نوشتم و خدمت شما ترجمه شکسته و ناقصی را عرض کردم، ورنه اگر بریم در عمق مطالب قرآنی و بیان مطالب قرآنی، هر کلمه که خداوند گفته دریایی در کوزه بند شده، که اگر سالیان سال در تفاسیر بدویم و پیش علما برویم، عمق مطالب اصلی قرآنی آنچنان که خدا میخواد شاید ما بشر نتوانیم بکنیم. بنابر همین خداوند قرآن را نفرستاد بر تک تک بشر، قرآن را به فردی فرستاد و به اون فرد گفت، یعنی محمد عربی، که تو این قرآن را به اونا توضیح بده. چنانکه در بعض آیات قرآن میاد که ما قرآن را نازل کردیم به سوی تو ای محمد لتبین للناس، تا برای مردم توضیح بدیم. حتی صحابه پیامبر که با پیامبر بودن، در زمان پیامبر بودن، عربی الاصل بودن، آیات قرآن را گهگاه فهمشون را اشتباه می‌فهمند. اون هفته اول رمضان توضیح دادم جریان خیط الابیض من الخیط الاسود که صحابه چقدر دچار اشتباه شدن، نخ به پایشون بست. آیه قرآن نازل شد، دوباره کلمه من الفجر اضافه، و خود خدا گفت که مراد، پیامبر هم توضیح داد، خدا هم از کلمه من الفجر بیان کرد که مراد تاریکی شب و روشنی صبح. وقتی صحابه اینطوری دچار اشتباه میشن، ما و شما به طور اولا. لذا بهترینه که در خانه های ما قرآن با ترجمه باشه. قرآن که میخونیم، شما نمیخواد روزی یک جز قرآن بخونید، روزی یک جز قرآن خوندن از نظر ظاهری ثواب بردی در این شرط که نیست، اما درک قرآن، فهم قرآن ثوابش بالاتر از خواندن خود. یه آیه را بفهم و بهش عمل کن، آن وقت میتونید. حالا به سوالات پاسخ بدیم، وقتم به پایان رسیده. سوالی کردن که یک فرد ازدواج میکنه، همسرش میخواد زکات طلاقش را میخواد، شوهرش مانع زکات دادن میشود و نمیذارد طلاقش بفروشه و زکات بده. این حق را شوهر نداره. طلاقی که مال خود زنه، اساسی که مال خود زنه، زن اختیار داره، اما در شریعت میاد که با اجازه شوهر، اما تا جای اجازه شوهر اعتبار داره که خلاف شریعت نباشه. جریان زکات یک رکنی از ارکان اسلام، شوهر یا پدر یا کسی دیگر نمیتواند برای انسان مانع بشه که تو این رکنی از ارکان اسلام را انجام ندی. لذا اگر شوهر مانع بشه گناهکار و زن نباید برای شوهر کنه، باید زکات را بده، به شرطی که این طلا مال خود زن باشه. شاید مثلا علاوه از مهریه طلای اضافی هم شوهر به دست زن داده باشه، که اون طلا مال خود شوهر، اگر نده خب گردن خود شوهر بسته. ولی اون طلایی که جز مهریه زنه و به زن داده شده، از نظر شرعی زن نمیتونه، مرد نمیتواند جلوگیری کنه، و اگر جلوگیری بکنه مرد گناهکاره. یک سوال کردن که تعویض بعضی از ملاها میگن ما فقط قرآن میمیسیم. خب من توضیح از قرآن دادم، از غیر قرآن که اصلا میگن جایز نیست. حالا من توضیح از قرآن دادم که آیا جایز قرآن رو به دست چیه بردم؟ آیا جایز قرآن رو به دست یک تارک الصلات مانع الزکات شرابی کبابی دادن؟ آیا جایزه که قرآن را به گردن گاو چون شاخ میزنه یا شیر نمیده بستن؟ حالا این غیر قرآن که اصلا ما تعویضی نداره. خوشبختانه یک مسئله هم هست که پیامبر بی سواد بودن نمیتونستن تعویض بنویسن، تا که فردا این شاهده پیش نیاد که پیامبرم تعویض نشد. خب یه بنده خودم طلب کمک کرده فقیره، بعدا دم در می نشینه بهش کمک. فردی سوال کرده که یک فرد که روزه داره، در حین روزه داری خواب میبینه به هر صورت انزال میشه و نیاز به غسل پیدا میکنه. خب این فرد که غسل میکنه سر جای خود، سوال اینه که آیا روزش باطل میشه یا نه؟ روزه باطل میشه، روزه از این چیز باطل میشه. فردی هم کمک دعا کرده که برای این دعا کنید. خب هر فرد برای همه مؤمنین دعا بکنید، اما اینکه ما سر منبر دست بالا کنیم دعا کنیم یه بدعتیه که ما انجام نمیدیم. امیدواریم که خداوند همه مؤمنین شفا بده. و اما به این صورتی که بعضیا رسم کردن که روز جمعه امام دست بالا کنه و همه مقتدی ها آمین بگه، این یه رسم بدعتی است که اتفاق نیفتاده در زمان پیامبر، چون پیامبر بزرگوار اسلام از سالی که به مدینه منوره رفتن حتی در بین راه نرسیده به مدینه منوره نماز جمعه شروع شد. 10 سال پیامبر در مدینه بودن، سال 12 ما ماه 4 جمعه پیامبر خوندن، یکی هم ثابت نیست که پیامبر سر منبر بر این چیزا دعا کرده باشه. البته یه دعای سر منبر برای پیامبر ثابته و اون دعای استسقایه که برای باران دعا کرده. امیدوارم که خداوند به همه ما فهم قرآن، عمل به قرآن و دستورات پیامبر را عنایت بفرماید. السلام علیکم. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح.